dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po wymianie więźniów do domów wracają Amerykanie, a w objęcia Putina jego ludzie do specjalnych zadań. Trudne decyzje też przed pracownikami Grupy Azoty. Władze spółki zaproponowały rezygnację z części wynagrodzeń. Wojciech Nowicki na razie bez kwalifikacji do finału w rzucie młotem. Rzutem na taśmę może jeszcze wejdzie do grona najlepszych 12. W ramach wczorajszej wymiany więźniów do Rosji wróciło 8 osób odsiadujących wyroki w zachodnich więzieniach. Komentatorzy zwracają uwagę, że są to funkcjonariusze reżimu Putina wykonujący zadanie specjalne. Najważniejszym dla Władimira Putina w 8-osobowym gronie jest zabójca Vadim Krasikow. To agent FSB skazany w Niemczech na dożywocie za zamordowanie czeczeńsko-gruzińskiego opozycjonisty Zelichmana Czangoszwilego. Według wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej w Moskwie Wacława Radziwinowicza uwolnienie ludzi niegodziwych jest sygnałem, że putinowski reżim zagraża bezpieczeństwu rosyjskich emigrantów politycznych i zachodnich sojuszników Ukrainy. Bo jeżeli udaje się zawodowego bandytę, mordercę na zlecenie, cyngla mafii wyciągnąć z więzienia w Niemczech, Putin robi to po to, żeby następnych wysyłać, gwarantując im, że jeżeli wpadną w tarapaty, to on ich też wyciągnie. To nie jest dobry symptom. Z polskiego więzienia został wypuszczony Paweł Rubcow, który podając się za dziennikarza szpiegował Ukraińców i inwigilował rosyjską opozycję. Wśród zwolnionych są także haker Roman Sielezniow, szpieg i przemytnik Wadim Konaszenko oraz szpieg Michał Mikuszyn. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sytuacja Grupy Azoty jest bardzo trudna, dlatego prosimy pracowników o zgodę na zawieszenie części ich wynagrodzeń, powiedział prezes Adam Leszkiewicz. Grupa Azoty ma zakłady chemiczne w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie-Koźlu i Policach. Jej zadłużenie przekracza 10 miliardów złotych. W tym trudnym dzisiaj momencie, myśląc o stabilizacji, myśląc o płynności naszej firmy, zaprosiliśmy związki zawodowe do rozmów, żeby się zastanowić, które z tych kosztowych elementów, motywacyjnych elementów, zmiennych elementów wynagrodzeń możemy na jakiś czas zawiesić, żeby pozwolić firmie dalej funkcjonować i utrzymać miejsca pracy. W ocenie ekonomistów powodami zadłużenia Grupy Azoty są m.in. wciąż skutki pandemii, wojna w Ukrainie, import tanich nawozów z Rosji i nietrafione inwestycje. Skarga Węgier i Słowacji na Ukrainę dotycząca odcięcia dostaw rosyjskiej ropy jest bezprawna, oceniła Komisja Europejska. Bruksela przypomina, że kraje te miały ponad 2 lata na dostosowanie się do unijnych sankcji. O stanowisku Komisji Europejskiej wobec skargi poinformował rządy w Budapeszcie i Bratysławie jej wiceprzewodniczący do spraw handlu, Valdis Dombrovskis. Napisał, że według informacji posiadanych przez unijne instytucje nic nie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu obu krajów. Węgry i Słowacja mogą otrzymywać ropę naftową od innych podmiotów niż Łukoil. Zwrócono również uwagę, że te dwa państwa miały dużo czasu, by zdywersyfikować dostawy ropy i uniezależnić się od surowca z Rosji. Rządy Węgier i Słowacji zażądały od Unii Europejskiej konsultacji i mediacji z Ukrainą po tym, jak ta zabroniła tranzytu ropy naftowej przez koncern Łukoil. Spora część tego surowca dostarczanego do rafinerii w Sas-Halombatta i Bratysławie pochodzi właśnie z rosyjskiego koncernu. Właścicielem obu zakładów jest węgierski MOL, kontrolowany przez rząd Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wojciech Nowicki w rzucie młotem zajął 5. miejsce w swojej grupie eliminacyjnej i nie uzyskał minimum gwarantującego mu bezpośredni awans do finału. Minimum, które wynosi 77 metrów, w grupie A osiągnęli jedynie Kanadyjczyk Rowan Hamilton i Ukrainiec Mykhajło Kochan. Nasi koszykarze w odmianie 3-3 przegrali w Paryżu z Holendrami 17-21, mówi Filip Matczak. Na pewno, gdzie rywal odskakuje na kilka punktów, to wiadomo, że w głowach jest od razu jakaś pogoń, troszkę powiedzmy pochopniejsze decyzje, bo chce się szarpnąć, chce się nadgonić. Różnie z tym bywa, więc po prostu ten mecz nie poszedł po naszej myśli, ale na pewno się nie poddajemy i chcemy grać dalej. Każdy zespół jest tutaj najlepszą ósemką na świecie, zdajemy sobie z tego sprawę, ale dla nas nie ma przegranych sytuacji. Trzeba przyjść, zrobić swoje i wyszarpać zwycięstwo. Dziś Polacy zagrają jeszcze z Serbami. Początek meczu o 22:05. W sierpniu stolicą teatru staje się Edynburg. Rozpoczynają się tam 2 festiwale, międzynarodowy oraz obecny bardziej na ulicach miasta Fringe. Get out for the witches. Królewska Mila w Edynburgu pełna dźwięków i kolorów. To chaos w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. Nie ma szefa Fringe. Fringe składa się z 1000 ruchomych części, a my staramy się tylko nadać im pewne ramy. Mówi Polskim Radiu dyrektorka festiwalu Shona McAfee. Od Argentyny przez Iran po Zimbabwe. Na ulicach miasta przez najbliższe tygodnie królować będą artyści z niemal 60 krajów. Dziś rusza też starszy i nieco dostojniejszy festiwal międzynarodowy. Wieczorem multimedialny pokaz Where to Begin, czyli gdzie zacząć. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Edynburg. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie najlepiej zacząć na wschodzie i w centrum. Tam dziś pogodnie, na zachodzie, południu i na Pomorzu pochmurno z opadami deszczu i burzami. Miejscami padać będzie intensywnie. Na termometrach 19 stopni na Dolnym Śląsku, 20 nad morzem, 26 w centrum, 29 na Podkarpaciu. Autopromocja. Już w ten weekend festiwalowy Most Śląsk Pomorze w Trójce. Będziemy na OFF festiwalu w Katowicach, gdzie muzycznie można spodziewać się wszystkiego. Z kolei Saltway w Gwiazdarni przyciąga fanów i fanki hip-hopu i R&B. Nas także. Zapraszamy na audycję. Dziś od 19 do północy i jutro od 17 do 19 z Katowic oraz jutro od 21 do 23 z Jastarni. Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Mateusz Tomaszuk, Michał Nogaś, Piotr Mec, Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sensacja! Teraz w Euro Apple Days. Nawet do 30 rat 0% na wszystkie produkty Apple. RRSO 0%. iPhone 13. Pamięć 128 giga. Za 2599 zł. A w 30 ratach tylko 87 zł miesięcznie. Niska rata, łatwa spłata. To się opłaca. Promocja ratalna do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu o stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witam, Ryszard Jaźwiński. 18. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą trwa. Tu właśnie jestem, przed nami już ostatni festiwalowy weekend w Warszawie. Wspomaga mnie Maciej Załęcki, który audycję realizuje. Ja zapraszam prosto z Kazimierza do godziny 13. Dzisiaj sporo gości, bo tak jak to bywa na festiwalach, goście pojawiają się niektórzy na krótko, pokazują swoje filmy, spotykają się z publicznością, po czym też wyjeżdżają. Festiwali latem nam nie brakuje. Są też tacy, którzy są z nami nieco dłużej. A mój pierwszy gość, myślę, że jest dowodem na to, że festiwal w Kazimierzu Dolnym ma też swoje wyraziste akcenty międzynarodowe. Już ze mną Francesco Cataluccio. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry. Właściwie powinienem powiedzieć po włosku, ale pan doskonale sobie radzi po polsku i tak będziemy też rozmawiać w tym języku, tak? Będzie dawał sobie rady po prostu. Francesco Cataluccio jest historykiem literatury, autorem opracowań twórczości Witolda Gombrowicza. No i tutaj oczywiście w tym roku na festiwalu zobaczymy również obecność twórczości Witolda Gombrowicza, także tę zekranizowaną, sfilmowaną. No ale muszę pana przede wszystkim zapytać w pierwszej kolejności o to, czy specjalnie na festiwal przyjechał pan z Włoch, z Mediolanu, skąd? Tak, zostałem zaproszony właśnie, żeby rozmawiać z Wolskim, reżyserem z Wolskim. Dodam, Andrzej Wolski to reżyser filmu, który dopiero dzisiaj po południu będzie tutaj pokazywany. To film Powrót. Powrót właśnie, to jest taki film dokumentalny, bardzo dobry, bardzo ciekawy, o Gombrowiczu Vans. I potem właśnie wieczorem będzie pokaz już znanego filmu właśnie Kosmos Żuławskiego, jeden z ostatnich filmów Żuławskiego. Tak, i też film, dodajmy, który został bardzo dobrze oceniony. Filmy Andrzeja Żuławskiego wzbudzały zawsze rozmaite kontrowersje. Z jednej strony cieszyły się szczególnie te francuskie jego filmy realizowane we Francji ogromnym powodzeniem, zainteresowaniem, no ale to był też reżyser, który potrafił wzbudzać kontrowersje. Kosmos, jeśli już mówimy o tym filmie, dodam, to projekcja dzisiaj wieczorna, 20:15 tutaj w Kazimierzu, właśnie ostatni film Andrzeja Żuławskiego, raczej zgodnie i nie wiem, czy pan również przyjmuje się, że to jest naprawdę bardzo udana ekranizacja właśnie Witolda Gombrowicza. No i ja zawsze bardzo oceniałem właśnie Żuławskiego. Był człowiekiem pod różnymi względami daleko od moich właśnie poglądach i w ogóle moje stosunki do życia. Ale mi się daje, że naprawdę miał coś genialnego i jego filmy zawsze mi się wydawały bardzo ciekawe. No, Kosmos to był właśnie wyjątkowo trudny film, dlatego że no, on właśnie robi film według powieści innego właśnie pisarza i właśnie robisz filmy właśnie na podstawie właśnie książki lub właśnie opowiadania Gombrowicza jest bardzo, bardzo trudno, bardzo takie... No, mi się na przykład bardzo podobało film z Kolimowskiego. Ferdydur Kej, tak właściwie należałoby powiedzieć. Ferdydur Kej, no właśnie. Po prostu Ferdydurkę mówimy po polsku, ale tutaj była taka trochę gra słowna, bo Jerzy Skolimowski zabawił się tym tytułem i spróbował skonstruować go właśnie w wersji angielskiej. No tak, właśnie on właśnie w Wenecji, kiedy właśnie prezentowaliśmy ten film na Biennale w Wenecji, on wtedy właśnie tłumaczył właśnie, że według niego właśnie jak dla dużo osób Ferdydurkę nie ma żadnego znaczenia i więc po prostu grał właśnie z ten właśnie dźwięk Ferdydurki. Ale mi się wydaje, że był bardzo dobry film i tam właśnie on świetnie interpretował duchu Ferdydurkę i sam fakt, że on wymyślał ostatnia scena, kiedy właśnie oni uciekają właśnie łódką właśnie nad Wisłą po prostu i w tym momencie jest to muzyka i jest taki kawałek filmów dokumentalnych i widać te samoloty niemieckie, które rzucają właśnie pierwsze bomby nad Warszawą właśnie. I to jest taka interpretacja, że jednak Ferdydurkę to jest właśnie koniec pewnego świata właśnie i to jest właśnie początek II wojny światowej właśnie to akurat właśnie pokazywało ten koniec i świata właśnie, który Gombrowicz pokazywał właśnie w Ferdydurkę. A Kosmos, no to jest bardziej osobista interpretacja. Żuławskiemu właśnie bardzo właśnie mi się daje interesowo aspektu szaleństwa po prostu. Kosmos, zresztą jak pornografia, poprzednia książka Gombrowicza. Dodam, że też zekranizowana w Polsce przez Jana Jakuba Kolskiego, więc to kolejny przykład właśnie zainteresowania filmowców twórczością Witolda Gombrowicza. Ale tylko, że pornografia też jest dobry film, ale właśnie taka interpretacja właśnie taka wściszła, to tam jest taki... Ale tam mi się wydaje, że Żuławski odkrył taki motyw właśnie, ważny właśnie w pornografii i właśnie w Kosmosie. To znaczy tam jest bohater, który zawsze się nazywa Witold, więc prawda? I druga osoba, która właśnie jest właśnie bardziej, no, nie do końca się zgadza właśnie z fantazjami, właśnie z wyobrażeniami właśnie bohatera. Więc to jest trochę jak zresztą Gombrowicz przed II wojną światową napisał bardzo ciekawą recenzję o tłumaczeniu właśnie Don Quixote na polski i ten tekst się nazywał Don Quixote obecny i tam właśnie on właśnie powierzył właśnie, że to jest fantastyczne w Don Quixote, jest właśnie jest Don Quixote, który jest wariat i właśnie ma taką wizję właśnie świata zupełnie właśnie nierealne, a obok niego jest Sancho Panza, który właśnie jest bardziej właśnie realistyczny. I zawsze taka właśnie taka para, jak zresztą Sherlock Holmes i Watson i właśnie Gombrowicz się powtarzał właśnie, że jest właśnie taki bohater i obok niego to jest jego przyjaciel, oni są na wakacje, się nudzą właśnie w górach i ten właśnie zaczyna właśnie zauważyć, że wargi tej kelnerki są, no coś tam jest i tam jest ten patik, jest ten ptak, który właśnie, no to wszystko właśnie, to jest po prostu chaos rzeczywistości i człowiek musi właśnie robić jakiś porządek. Właśnie to jest właśnie kosmos, no, to jest przeciwko chaosu. I tylko, że nasz porządek, właśnie Gombrowicz genialny, to mi się daje rozumieć, nasz jest bardzo osobisty. Właśnie każdy ma swój właśnie porządek i nie zawsze się zgadza ta nasza próba właśnie robić porządek właśnie z rzeczywistością. Właśnie, rzeczywistość właśnie funkcjonuje inaczej właśnie. I dlatego, że to Żuławski podkreślał to właśnie to szaleństwo. To jest właśnie próba właśnie robienia kosmosu, taki porządek przez wariata po prostu. A no właśnie i myślę, że to są ciągle tematy inspirujące, dlatego też na festiwalu Dwa Brzegi w tym roku pojawił się ten specjalny cykl Emigracje Gombrowicza, to jest właśnie powrót, przypominam, po południu film właśnie pod tytułem Powrót, a wieczorem Kosmos w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Ja muszę pana zapytać, bo jest pan też dowodem na to, że właśnie Witold Gombrowicz to nie tylko ogromna literacka popularność w Polsce, ale to jest światowa popularność tego pisarza. Pan jest też dowodem na to, że za granicą, dla ludzi z zagranicy on jest bardzo ważny. No właśnie, kiedy się właściwie zaczęła ta pana fascynacja Gombrowiczem? Od czego? No, moja osobista fascynacja się zaczynała w czasach liceów, właśnie kiedy ja widziałem właśnie przedstawienia teatralne we Florencji, gdzie ja mieszkałem po prostu i zaczynałem się zainteresować kulturą polską. No i w księgarniach szukałem właśnie polską literaturę tłumaczoną na włoski oczywiście i właśnie wtedy czytałem właśnie pierwsze powieści właśnie Gombrowicza i Sklepy Cynamonowe Schulza. To były pierwsze moje kontakty z literaturą polską. Gombrowicz stał się sławny właśnie w Europie dopiero po 1956 roku, kiedy tutaj go przez krótki czas wydawali po prostu i wtedy właśnie Francuzi, jak często właśnie natychmiast złapali ten to i właśnie to wydali właśnie i Włosi z ladami Francuzów właśnie tłumaczyli Fedy Durkę na początku lat 60. i potem po kolei inne jego książki. No dla mnie to było właśnie odkrycie zupełnie coś niebywalnego właśnie takie no inny właśnie, jak kiedyś właśnie wspominał Kot Jeleński, powierzył właśnie, że dla niego czytać właśnie Fedy Durkę, to było odkrycie właśnie zupełnie innego świata właśnie, że to jest taki, no literatura zawsze taką rolę powinna grać, odegrać właśnie i to właśnie Gombrowicz naprawdę właśnie zmusza czytelnika, żeby patrzeć inaczej do rzeczywistości. I możemy też zapowiedzieć, że dzisiaj taka właśnie rozmowa na temat twórczości Witolda Gombrowicza, dyskusja wokół też ekranizacji jego powieści, będzie miała miejsce na festiwalu Dwa Brzegi, bo z kolei po seansie filmu Powrót odbędzie się specjalne spotkanie, dyskusja, to o godzinie 15:45 i tutaj również pan wystąpi w gronie kilku osób. Co możemy powiedzieć na temat tej dyskusji? Jaki byłby jej najważniejszy kierunek? No, film dokumentalny Wolskiego, który jest nie do końca film dokumentalny, jest też właśnie taką mocną interpretacją i bardzo osobistą właśnie. to jest właśnie taki przede wszystkim oparty na dziennika Gombrowicza. I moja teoria jest, nie tylko moja zresztą, jest po prostu, że jeżeli Gombrowicz w 1939 roku nie wyemigrował do Argentyny, chyba nigdy nie pisałby właśnie swój dziennik, który zresztą właśnie mi się wydaje, że jest z punktu widzenia filozoficznego, nie tylko właśnie literackiego, to jest jego arcydzieła, jest jeden z najważniejszych w ogóle utwory XX wieku i można to czytać pod różnych kątach, a to jest zdecydowanie książka napisana na emigracji. Człowieka, który właśnie się zgubi właśnie, i boje się, że w ogóle nie znajdzie siebie właśnie i spróbuje właśnie teraz 10 lat temu żona Gombrowicza, Rita Labrus, pozwalała wydawać właśnie tego, jego dzienniki prywatne, Kronos. Tam właśnie można... A tak, pojawiło się rzeczywiście dopiero w ostatnich latach, pojawiło się troszeczkę więcej, 10 lat temu, no właśnie. No właśnie, tak, to jest książka, która nie została napisana dla publiczności, więc bardzo intymna i bardzo prywatna, ale z tego można rozumieć po prostu, że on zaczyna to myśleć o tym najpierw właśnie jako rzecz prywatna i potem właśnie, kiedy Giedroyć mu proponował coś napisać dla kultury, stało się właśnie też taki dziennik właśnie publiczny. Po prostu to on właśnie tam w Argentynie właśnie wymyślał właśnie taki sposób właśnie zastanawiania się na świat i na siebie po prostu w takim właśnie ironicznym też i tragicznym jednocześnie sposób i bardzo właśnie głęboki. I to właśnie, to jest takie często właśnie literatura polska, przede wszystkim właśnie XX wieku, no właśnie miała taka sytuacja właśnie, że to są ludzie, którzy właśnie zagranicznie myśleli, na wygnaniu, czy w ogóle na emigracji i tak dalej, musieli właśnie znaleźć swoją właśnie głos, napisając po polsku, więc nie wszyscy zagranicznie oczywiście czytają po polsku, ale właśnie oni pisali dla Polaków właśnie, ale pisali właśnie z perspektywy właśnie innego świata. I to jest właśnie taki wielkość literatury polskiej, myślę o Miłoszu na przykład właśnie, to są właśnie takie, że w ogóle sprowadzali do Polski właśnie takie tematy właśnie, które właśnie inaczej nie były takie właśnie tak dobrze właśnie opowiadane. No i myślę, że tutaj na razie w Trójkowa Filmowa postawimy kropkę, ale oczywiście zapraszamy, bo dzisiaj całe popołudnie i wieczór właściwie w Kazimierzu Dolnym z Witoldem Gombrowiczem zapraszamy na tę rozmowę, dyskusję. To też wszyscy widzowie, goście festiwalu będą mieli szansę jeszcze również panu zadać jakieś pytanie. Zostaje pan z nami do końca w Kazimierzu, do końca festiwalu? Tak, do jutra, tak. Dziękuję. Jak się pan tutaj znajduje? No, bardzo ciekawe, bardzo świetnie zrobione, to pełno właśnie takie ciekawe rzeczy i muzyka i filmy i to spotkanie. To jest, tak powinno być festiwal kulturalny. No i tak właśnie tutaj jest. Dziękuję bardzo w imieniu też organizatorów za te miłe słowa. Nic dziwnego, bo to w końcu festiwal filmu i sztuki. I w dodatku po dwóch stronach Wisły, w Kazimierzu Dolnym i w Janowcu. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem w Trójkowo Filmowo był historyk literatury Francesco Cataluccia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Trójkowo Filmowo oczywiście trwa dalej, pozostajemy w Kazimierzu i teraz szybka zamiana miejsc, jak to bywa, no czasem nawet w filmie sensacyjnym, tak bardzo szybka, bo już przysiada się do mnie kolejna osoba. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie i witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i nie ma wątpliwości, że to kobieta, Żaneta Łabucka ze mną, aktorka, która właściwie ma tutaj bardzo ładną reprezentację na festiwalu, a wszystko to w związku z retrospektywą filmów Doroty Kędzierzawskiej, reżysera Doroty Kędzierzawskiej. Tutaj muszę to podkreślić, bo akurat ta filmowa autorka nie życzy sobie, żeby ją nazywać w formie żeńskiej. Ona całe życie podkreśla, jest reżyserem. No to jak, Żaneto, doszło do twojego spotkania z tym reżyserem? z tym reżyserem, Boże, to było w ogóle bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ ja wtedy chyba byłam świeżo po The Voice of Poland i dostawałam jakieś takie dosyć dziwne wiadomości, a więc myślałam, że to zaproszenie na casting jest kolejną dziwną wiadomością. I wtedy mój przyjacielu, menadżer powiedział, że nie chodźmy. Ja mówię, nie, no słuchaj, oni wszystkim na pewno tak wysyłają z Voice'a i w ogóle jakby nie, to nie może być prawda. Ale w końcu dałam się przekonać, dałam się przekonać, gdybym wiedziała, że to jest prawda, to bym w ogóle poszła na nogach z Rzeszowa, czy tam z Krakowa jeszcze wtedy chyba. W każdym razie to było nasze pierwsze spotkanie na castingu. I do końca nie mogłam w to uwierzyć, ale tak się stało i tak się właśnie poznałyśmy. No i tak się stało, że zagrałaś... Chciałam powiedzieć, że to był właśnie... rewelacyjny casting i w ogóle się nie dało odczuć tego, że to był casting. Ja się tam czułam tak swojsko, tak dobrze, że to właśnie też ta chwila, która powinna mi się kojarzyć z jakąś taką sytuacją stresogonną, była po prostu taka miła. To było naprawdę miłe spotkanie. No i zaowocowało kolejnym, o czym za chwilę. No ale właśnie współpraca z Dorotą Kędzierzawską zaczęła się od filmu Żużel, również oczywiście prezentowanego tutaj w tym roku na festiwalu Dwa Brzegi. Nie tylko w tym filmie grasz, ale i śpiewasz. A muszę sobie przypomnieć, a chyba tak. Ja pamiętam, bo ja w trójkowo-filmowo nawet grywałem swego czasu przy okazji premiery filmu właśnie utwory w twoim wykonaniu również. Tak, było. Teraz już sobie przypomniałam. A wiem, że to jest chyba na tej ostatecznej, na końcowej części napisów. Tak, jest piosenka Żużel mój. Tak, już sobie wszystko przypomniałam. Tak. Ale z twoją rolą w filmie Żużel wiąże się bardzo ciekawa historia, bo ty zagrałaś w tym filmie matkę bohatera granego przez, no myślę, doskonale nam znanego Tomasza Ziętka, bo to on tutaj w głównej roli i co ciekawe właściwie między wami, tak patrząc realnie, życiowo i naprawdę na dwójkę aktorów, była niewielka różnica wieku, a ty rzeczywiście grałaś jego matkę, więc kwestia charakteryzacji, ale też kwestia no, pewnego przełożenia się, że tak powiem, przyłożenia się do tej roli, ale też pewnego przełożenia psychologicznego. To było wyzwanie. Skąd taki pomysł? Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ Tomek jest ode mnie o rok starszy. A więc to, że Dorota zobaczyła we mnie matkę, to w ogóle szapoba, ale czułam to. A jeśli chodzi o to takie psychologiczne podłoże, to myślę, że ja się bardzo długi czas przygotowywałam, gdyż mam młodszą siostrę o 13 lat i gdzieś tam zawsze czułam się jej małą, a więc nie było to dla mnie niczym ciężkim po prostu. Także jest to bardzo śmieszne, bo tak, właśnie Tomek jest ode mnie starszy o rok, a moja córka filmowa jest ode mnie młodsza o 3 lata, czyli wyszłoby, że brzydko mówiąc, po prostu swoją przygodę musiałam zaczynać już w przedszkolu. Także i co jest najśmieszniejsze, że wiele osób właśnie myśli, że naprawdę Karolina jest moją córką. To mnie dobija strasznie. No właśnie, to jest chyba trudna sytuacja dla kobiety, ale sugestia jest bardzo, bardzo silna, bo zwykle raczej w filmach, w kinie to często działa w drugą stronę. Trzeba kogoś odmładzać, a tutaj było odwrotnie. Ty jednak musiałaś zagrać osobę starszą, no ale poradziłaś sobie z tym. No nie wiem, to już nie mi to oceniać, ale tej charakteryzacji nie było aż tak wiele. Charakteryzacja była zresztą świetna i też miałam bardzo pięknie przyciemniane na przykład zęby, jakiś taki makijaż, ale to na pewno, naprawdę nie trzeba było aż tak wiele działać na tej mojej twarzy. Wszystko było przyciemnione, jak to powinno być w filmie Żużel, ale teraz już przechodzimy do filmu, który otwierał w tym roku na festiwalu Dwa Brzegi retrospektywę Doroty Kędzierzawskiej. Filmu stosunkowo jeszcze ciągle mało znanego, bo ciągle on nie miał swojej oficjalnej kinowej premiery, tylko właśnie te pokazy festiwalowe. No i tutaj już zagrałaś główną rolę, ważną rolę i właściwie w bardzo też szczególnym duecie. Jak przyjęłaś tę propozycję, jak to się wszystko zaczęło? Mówię oczywiście o filmie Sny pełne dymu. Dorotka po prostu zawsze mnie szokuje i ja dalej w to nie wierzyłam, ponieważ u mojego boku był wspaniały pan profesor Krzysztof Globisz i to było niesamowite spotkanie. I oczywiście wątek straciłam, Riko, tak jak to ja zazwyczaj mam właśnie w swojej... Mówię, jak pytałem o to, jak przyjęłaś w ogóle tę propozycję. No właśnie, no wiemy, że Krzysztof Globisz miał no potworne przecież problemy zdrowotne. Zaczął po dłuższej przerwie pojawiać się w kinie. No tutaj Dorota Kędzierzawska musiała wykazać rzeczywiście wielką odwagą, bo zaprosiła również obok ciebie Krzysztofa Globisza do tej głównej roli. I to była szczególna chyba praca. Właśnie jak to wyglądało? Jeszcze tylko muszę powiedzieć, że ja się naprawdę na to spotkanie nie mogłam doczekać. Jednocześnie bojąc się tego spotkania bardzo. Jakie pytanie zadałeś? Oczywiście, bo to Żani, ja tak mam po prostu, więc jeszcze raz poproszę cię o zadanie tego pytania. No pytanie o to właśnie, jak ci się pracowało, jak zaczęła się ta współpraca z Krzysztofem Globiszem, no i w takiej szczególnej sytuacji. Mieliśmy się spotkać troszkę wcześniej, przed zdjęciami, ale sytuacja była dosyć niesprzyjająca. Był wtedy rozkwit COVID-a, a więc jakby no, nie mogliśmy się fizycznie spotkać. Ja o Krzysztofie wiele rzeczy słyszałam. I spotkaliśmy się tak naprawdę kilka dni przed zdjęciami. Ja dokładnie pamiętam gdzie i kiedy. Właśnie akurat wtedy wracałam ze spaceru z Dorotą i Agnieszka i Krzysztof podjechali autem. Mi tak nogi delikatnie się ubiły, ale stałam dalej na nich. I tak się właśnie zaczęła nasza przygoda. Już zobaczyłam jego spojrzenie. Przytuliliśmy się i ja poczułam już tą energię i wiedziałam, że to będzie piękne spotkanie. No i takie właśnie jest również spotkanie dwójki głównych bohaterów. No właśnie, co byś powiedziała o tej kobiecie, którą kreujesz na ekranie? Co można zdradzić? Co można o niej zdradzić? Bardzo ciekawy duet. Ja nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, bo z tym filmem mam też tak, że oglądałam już chyba 4 projekcje i za każdym razem mam zupełnie inne przemyślenia. A więc co mogę powiedzieć o tej kobiecie? Kobieta, która jest bardzo poraniona. I myślę, że to jest taki bardzo uniwersalny obraz, w którym może się mogą się po prostu znaleźć i kobiety, i mężczyźni, czy to do roli mojej, czy to do roli wielkiego Krzysztofa Globisza. Także jest ona na tyle uniwersalna, że ja naprawdę za każdym razem mam zupełnie inny obraz pewnych sytuacji. I to też uwielbiam jakby w kinie Dorotki. No i też musimy powiedzieć, że Dorota zaproponowała tutaj bardzo szczególną formę, bo to jest film, który myślę właśnie przede wszystkim świetnie się sprawdza na festiwalach. Film, który na pewno docenią koneserzy kina, ale on jest nietypowy. To nie jest taka zwykła fabuła. Tutaj się pojawiają pewne obrazki, pewne, nazwijmy to, dymki, tak jak w komiksie. Pewne zdania, stwierdzenia na ekranie, to nadaje mu naprawdę szczególną formę. Już też nie mówiąc o tych rzeczywiście też pełnych dymu zdjęciach Artura Reinharta. To nie jest kino najłatwiejsze i tak sobie zawsze właśnie wyobrażam, że to jest takie zaproszenie się do takiego pokoju i w tym pędzącym świecie jakby no, ludzie rzadko przystają gdzieś i tu trzeba sobie na to pozwolić, żeby sobie usiąść i zatrzymać się. No jeśli ktoś się da zaprosić, jakby wejdzie w te konwencje, to będzie nam przemiło. I jeszcze chcę tylko dodać, że szukamy dystrybutora, także tak chciałam po prostu tak rzucić eter, skoro już tu jestem. Szukacie dystrybutora oczywiście, bo tak jak wspomniałem, film ciągle nie miał jeszcze swojej oficjalnej premiery, na to czekamy, no ale miejmy nadzieję, że sny pełne dymu pojawią się w kinie. No a powiedz, jak film został przyjęty tutaj w Kazimierzu, bo on był pokazywany w momencie, kiedy mnie tu jeszcze na festiwalu nie było, więc nie miałem szansy tego obserwować. Publiczność w ogóle tutaj na Dwóch Brzegach jest po prostu rewelacyjna. Przyjęcie przeciepłe, cała pełna sala, pełna wzruszeń, ludzie wychodzili popłakani, chcieli rozmawiać. No to było niebywałe przeżycie dla mnie i dla Globisza Krzysztofa. Po prostu to są takie chwile, które po prostu się zapisuje w sercu i nie chce się ich oddać. I tak właśnie było tutaj, niezwykła publiczność. I to właśnie do wszystkich chcielibyśmy trafić, ale mam wrażenie, że tutaj właśnie to była nasza publiczność. I tak piękne słowa, jakie usłyszeliśmy, to było coś, co warto sobie napisać nad łóżkiem i codziennie rano wstawać i sobie czytać. Także przewspaniała publiczność. Ja niestety przyznam, że jestem tu w ogóle pierwszy raz. Jestem pierwszy raz w Kazimierzu. No i jak właśnie, jakie wrażenia, skoro to takie naprawdę premierowe spojrzenie na Festiwal Dwa Brzegi? Świeżutkie bardzo. Ja jestem poruszona. Poruszona jestem liczbą osób, jakością jakby tych osób, ich chęcią oglądania, ich potrzebą oglądania, muzyką, a jest tego tak bardzo dużo, że ja po prostu myślałam, że gdzieś tak troszeczkę odpocznę od tego mojego życia, a tutaj jestem cały czas w takim wirze właśnie filmowo-muzycznym i to jest niebywałe. No to Żana, to jeszcze muszę cię zapytać, czy poza oczekiwaną premierą filmu Sny pełne dymu, tą oficjalną kinową, szykują się jakieś kolejne wyzwania, ciekawe zadania zawodowe, aktorskie? Jak to teraz wygląda u ciebie? na zadania aktorskie oczekuję, ale teraz głównie skupiam się na projekcie muzycznym moim nowym, który mam nadzieję, że ujrzę, i w ogóle mówię to pierwszy raz tak publicznie. No to bardzo dziękuję. Że ujrzę światło właśnie już tej jesieni, także jakby chcę się skupić teraz na muzyce, acz ja jestem człowiekiem wielozadaniowym i jeśli pojawiłoby się jakieś zadanie aktorskie, to ja z największą przyjemnością chętnie je przyjmę. I tego ci życzę. Dziękuję bardzo gościnią trójkowo-filmowo z Kazimierza Dolnego. Nad Wisłą była Żaneta Łabucka. Żaneta Łabucka, wolisz dwojgiem nazwisk się przedstawi. Bardzo proszę. Żaneta Łabucka Grzesiuk, co by mężowi kochanemu było miło. No właśnie, ale jeśli chodzi tutaj właśnie, jeśli chodzi o napisy na przykład filmowe, to często funkcjonujesz tylko z tym jednym nazwiskiem. W każdym razie aktorka, którą widzieliśmy na festiwalu Dwa Brzegi w filmach Doroty Kędzierzawskiej, Żużel oraz Sny pełne dymu. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie i dziękuję państwu i kłaniam się w pas. Bardzo serdecznie dziękuję. A mam nadzieję, że już za chwilę do naszego studia Trójki dotrą Małgorzata Szumowska i Michał Englert. Wczoraj swój pokaz festiwalowy miał tu ich wspólny film All Inclusive. To spotkanie za chwilę. Isn't she? Pretty. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Pozostajemy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Festiwal Dwa Brzegi jeszcze do niedzieli. No i zgodnie z zapowiedzią duet autorski. Już ze mną Małgorzata Szumowska, Michał Englert. Dzień dobry, witajcie w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko się zgadza, jesteśmy. No i właśnie wspominałem już o tym, że wczoraj mieliście swój tutaj festiwalowy pokaz ostatniego filmu, właściwie ostatniego, nie ostatniego, bo on bardzo długo był produkowany, o czym za chwilę, All Inclusive. No i było też spotkanie. Myślę, że chyba jesteście zadowoleni z tego, jakie film wzbudza emocje, jakie pytania, rozmowy, bo to znalazło swój wyraz właśnie na spotkaniu po filmie, prawda? Na pewno było to niesamowite. 850 osób na sali, potem bardzo ożywiona dyskusja, która jeszcze się toczyła potem dalej w kuluarach. Film wzbudza duże emocje i to takie, myślę, w większości chyba pozytywne, ale są też głosy, które odnajdują w tym filmie jakiś rodzaj kontrowersji i bardzo dobrze, bo taki był też cel autorów. Troszeczkę prowokacji nigdy nie zaszkodzi, ale tak, no na pewno bardzo się cieszymy, że ten film mógł tutaj być pokazany. To jest zresztą zawsze taki zastrzyk dodatkowej energii dla twórców, jak mają szansę zobaczyć właśnie, jak to bezpośrednio rezonuje z publicznością, a przecież te ostatnie czasy no, nie są łatwe dla takiej dystrybucji kinowej. Zresztą z tym filmem chyba też ona się raczej nie zapowiada, nad czym ubolewamy. No, może w jakimś małym stopniu w kinach studyjnych będziemy walczyć, żeby się ten film udało pokazać. Ale będzie miał swoją premierę na platformie Canal+. No ale tak jak właśnie mówię, więc jakby to przeżycie w tej sali kinowej, tu ogromnym namiocie, no jest właściwie no czymś takim, co też motywuje nas do tego, żeby potem robić kolejne rzeczy. I to w dodatku, chyba się nie mylę, był w ogóle drugi taki publiczny festiwalowy pokaz, no bo oczywiście pamiętamy, że mówiłem o tym w Trójce, zamykaliście w tym roku krakowski festiwal filmowy, to był film zamknięcia, no bo on właśnie łączy, no tak jak Małgosiu sama to mówisz, jest hybrydą, łączy styl filmu dokumentalnego z tym fabularnym i to chyba drugi, chyba się nie mylę, drugi taki pokaz, tak? To jest drugi taki pokaz, trzeci będzie w Bydgoszczy na festiwalu Przeźrocza. Mamy nadzieję, że też zorganizujemy jakiś pokaz w Warszawie. No, tak jak mówię, ciężkie są, trochę trudne są losy tego filmu. Wynika to z tego, że doszło do pewnej jakby takiego przestrzelenia oczekiwań. Kino Świat, gdy ten film powstał, miał oczekiwania, zdaje się, na taki bardzo komercyjny produkt, po prostu typową taką komedyjkę o All Inclusive. Myśmy pokazali coś innego i przez parę lat trwały negocjacje, co właściwie zrobić z tym filmem. Zakończone właśnie tym, że film pójdzie bezpośrednio na platformę. My trochę żałujemy, bo mamy poczucie, że te pokazy jednak są świetne w tym kinie, że publiczność znakomicie reaguje. I no, liczymy, że może uda nam się zorganizować jeszcze poza Bydgoszcz jeszcze parę jakichś fajnych pokazów w Warszawie i tak dalej, bo to jest rzeczywiście film, który działa, rezonuje z publicznością. To będzie zupełnie co innego zobaczyć go tylko na platformie. Świetne wczoraj było właśnie na spotkaniu, że tak były właśnie bardzo skrajne odczucia, że ktoś mówi, że się wspaniale na tym filmie bawił, a ktoś inny powiedział, że to był tak smutny film dla niego. I to jest właśnie ta przestrzeń tej własnej interpretacji, to zawsze jest to coś, czego my szukamy. To znaczy czegoś, czego sami jako gatunku może nie jest łatwo zdefiniować, ale że film po prostu w tym filmie jest też jakaś taka, oprócz i humoru, ale też jest refleksja, no też jest, jak już tutaj się rzekło, no też jest chyba jednak jakieś lustro stawiamy, w którym się może nie jeden z nas, i my sami zresztą, też możemy się przejrzeć i to właśnie wydaje mi się, że to wzbudza też taką żywą reakcję. A jak to, powiedzcie, przypomnijcie, było w punkcie wyjścia? Co was podkusiło, by zorganizować taki wyjazd all inclusive do Maroka, właśnie zebrać bardzo specyficzną grupę ludzi? No bo z jednej strony twórcy filmu, tutaj w reżyserskim duecie jesteście, Michał Englert także był autorem zdjęć. No są aktorzy, Izabela Kuna, Andrzej Chyra, Krzysztof Czeczot, no ale są w większości naturszczycy. Jak to się właściwie zaczęło i skąd ten pomysł? Ja myślę, że myśmy, tak jak mówiliśmy na tym spotkaniu, mieli taki moment, że chcieliśmy wrócić do korzeni, do tego, jak byliśmy w filmówce, byliśmy studentami, gdzie z bardzo małą ekipą kręciło się jakieś rzeczy, nie ciągnąc ze sobą tej wielkiej ekipy technicznej, gdzie była taka pewna wolność twórcza, że człowiek nie był pod tym pręgierzem kolejnych sukcesów, które musisz odnosić festiwalowych, jednak ta nasza kariera jest bardzo mocno zdeterminowana przez kolejne nagrody, przez kolejne festiwale. I czasem jest taki moment, że człowiek chciałby sobie po prostu coś zrobić zupełnie inaczej, tak? I mieliśmy chyba taką potrzebę, udało się pozyskać środki i wymyśliliśmy ten pomysł. Skąd on przyszedł? Nie wiem, to po prostu nagle na nas spłynęło, jak to często bywa. Zrobiliśmy casting, znaleźliśmy tych naturszczyków, dobraliśmy do tego aktorów, takich, którzy chcieli z nami pojechać i takich, których myśmy oczywiście widzieli w tym. No i żeśmy wyruszyli. No i to była taka przygoda dość niesamowita. Poznaliśmy to Maroko od takiej zupełnie strony nieturystycznej, bo mieliśmy tam też kooproducentami, była firma z Maroka. I na pewno nas to tak odświeżyło artystycznie. A ile czasu w sumie tam spędziliście z tą całą dużą grupą? Myślę, że tak właśnie, tak. Cały chyba tak okres to byśmy tak zawarli, bo myśmy tam jeździli po prostu chyba dwukrotnie czy trzykrotnie już nawet. Bo pierwszy research zrobiliśmy jeszcze właśnie nie mając tych naszych bohaterów, tylko po prostu szukaliśmy do dobrych miejsc do kręcenia. Zresztą śmiesznie, no bo w jakimś sensie ten film właśnie trochę opowiada o tym, że to jest taki rodzaj turystyki, gdzie właściwie nie wychodzi się za granicę za bardzo tych hotelowych bram. No ale to nas właśnie tym bardziej jakby ciekawiło, że w tym filmie, w którym jest mnóstwo humoru, no też jest jakaś refleksja taka głębsza na temat właśnie takiego niezrozumienia się często kultur, pewnie też jakieś obawy, niepewności, pewnie jakieś też o stereotypowości myślenia i widzenia tych czegoś, czy albo kogoś, kogo się po prostu nie zna. Tak jak wczoraj na spotkaniu powiedziała dyrektorka festiwalu, Grażyna Torbicka, która zresztą właśnie rozmawiała z wami, to jest taki też troszeczkę właśnie to lustro, taki trochę portret. Każdy z nas może się w tym filmie przejrzeć, no ale właśnie wy też dodajecie to, że to nie musi być tylko zbiorowy portret Polaków, bo to może być film, znaczy podobnie mógłby wyglądać pewnie film o wielu innych nacjach, prawda? Wszystkich, o Niemcach, o Włochach, o Anglikach. Oczywiście to w ogóle nie jest o Polakach. No. Myślę, że to jest bardziej o tej sytuacji, w której znajdujesz się, będąc tak jakby sztucznym tworze, jakim jest formuła w czasów all inclusive, gdzie jednak jesteś odseparowany od tej kultury danego kraju i żyjesz tak jak Agadir. No, to jest miasto wybudowane tylko na potrzeby all inclusive, spowite jakimiś mgłami, przedziwne miasto, gdzie wszystko jest tylko i wyłącznie pod tego turystę zrobione. No i to jest taki rodzaj spędzania czasu, no, który sam w sobie niesie taki surrealistyczny klimat, nie? Muszę dodać, że i to pewnie wielu widzów by tutaj potwierdziło, o tym też wczoraj była mowa, wylansowaliście wielki przebój w tym filmie i właśnie pytanie, czy to tak przypadkiem wyszło, czy to tak miało być? No nie, bo myśmy Stenię, czyli jedną z bohaterek, która, nie wiem, czy możemy to powiedzieć, jaki to jest utwór. No chyba tak, bo to tym bardziej, myślę, zachęci wszystkich, żeby film zobaczyć. Tak, więc kiedy spotkaliśmy się z nią na castingu, bo wydała nam się ciekawa, zaprosiliśmy ją na casting. No i podczas tego castingu oczywiście, chcąc dobrze się zaprezentować, każdy trochę wyciąga takie the best of. No w jej wypadku to właśnie była piosenka Galapagos, no, którą zapraszamy do obejrzenia filmu, która najpierw staje się ciekawą atrakcją, a potem przekleństwem turnusu, że tak powiem. Więc jadąc tam już wiedzieliśmy, że Galapagos to na pewno będzie piosenka, która w tym filmie nie raz będzie tak miała udział. Nie złożę scenia na premierze krakowskiej. Również chciała odśpiewać Galapagos i no jakoś powstrzymaliśmy ją. Pewnie z trudem, domyślam się, ale rzeczywiście jest coś takiego, że najpierw z wielkim zainteresowaniem drugi, trzeci raz słuchamy tego utworu, a potem zaczynamy chyba już naprawdę przeklinać, kiedy on się pojawia kolejny raz w filmie. No właśnie, więcej takich smaczków, więcej ciekawostek. Dla niektórych troszeczkę takiego też może nieczęstego w waszej twórczości humoru, nawet powiedzmy bardzo, bardzo sytuacyjnego, ale no właśnie, trochę tej takiej gorzkiej również obserwacji. No i inspiracja, bo są naprawdę sceny, nie chcę tu za dużo zdradzać, ale jedna na pewno, właściwie dwie takie z jednego miejsca, które absolutnie wywołają skojarzenia z historią polskiego kina, prawda? No tak, tak. Puszczamy trochę oko do kultowego filmu. Mogę powiedzieć, jakiego filmu? Tak, no oczywiście do Rejsu. No, pokusa była zbyt duża, po prostu będąc na właśnie wspólnym wyjeździe. Krytykiem filmowym. Z Jakubem Majmurkiem, który występuje również w filmie. Wspaniała rola moim zdaniem. Potrzebowaliśmy intelektualisty, postaci intelektualisty na tym wyjeździe. No i Jakub się zgodził wystąpić. I no tak, tak jak mówię, no pokusa była zbyt duża, żebyśmy w jakimś sensie, no nie wiem, czy to jest cytat, no trochę to jest cytat. Nie, no. W którym oni już, płynęliśmy tym statkiem, był Jakub i to wszystko i nagle myśmy wiedzieli, że musimy zrobić ten cytat z Rejsu, chociaż tą jedną sceną. Potem zastanawialiśmy się, czy ją włożyć do filmu. Uważamy, że dobrze, żeśmy ją włożyli. No co jest jeszcze podobne z Rejsem? No sama formuła, że bierzesz naturszczyków i mieszasz z aktorami zawodowymi, bo to dokładnie zrobił Marek Piwowski. No i kolejna rzecz, że oni płyną statkiem, a oni lecą samolotem i to jest taki współczesny Rejs. Myślę, że te opary absurdu, no to jest to, no, że normalnie byśmy sobie pewnie nie pozwolili na zrobienie takich scen, gdzie Krzysztof Czeszot śpiewa piosenkę Do You Love Me, bo po prostu ma zaśpiewać i tyle, nie? Człowiek by się zastanawiał po 20 razy, jakie to będzie miało i tak dalej. Myśmy tu mieli tą wolność i nas to okazuje się, że to niesamowicie zadziałało z publicznością, która po prostu lubi i wspomina te momenty. I może to jest też taka lekcja dla nas, że można mieć trochę więcej luzu, robić te filmy kolejne i że to niekoniecznie się musi źle skończyć. A no właśnie, i tutaj myślę, stawiamy kropkę w oczekiwaniu na tę oficjalną kinową, mam nadzieję, czego wam życzę, albo choćby streamingową czy telewizyjną premierę filmu All Inclusive, bo będzie na pewno o czym porozmawiać, będzie z czego się pośmiać, no i nad czym zastanowić już tak całkiem poważnie. Bardzo dziękuję za spotkanie w Trójce. Małgorzata Szumowska, Michał Endler, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, zapraszamy do oglądania naszego filmu. Dziękuję i pozdrawiamy wciąż z Kazimierza, a już ostatnim gościem trójkowo-filmowo dzisiaj z tego właśnie miasta, z festiwalu Dwa Brzegi, jest reprezentant grona organizatorów. Jeszcze na chwilę spotkamy się tutaj z Marcinem Radomskim, rzecznikiem prasowym festiwalu, bo oczywiście ja wspominałem o tym, że piątek, sobota, niedziela, cały jeszcze festiwalowy weekend, no dzisiaj powiedzmy pół dnia. Sporo się dzieje, sporo się wydarzy. Mówiliśmy już o choćby pokłonie w stronę twórczości Witolda Gombrowicza, ale też na festiwalu poznamy laureatów. No właśnie, więc w największym skrócie jakieś trzy najważniejsze festiwalowe wydarzenia do niedzieli. Dzień dobry. No na pewno Rodzaje życzliwości Jorgosa Lanthimosa, czyli jego nowy film, drugi pokaz w Polsce. Ten film wcześniej był pokazywany na festiwalu filmowym w Cannes, więc bardzo się cieszymy, że możemy go pokazać w ramach pokazów specjalnych. Też je wybieram, a dodajmy, Jorgos Lanthimos ma naprawdę ogromną grupę fanów w Polsce. Dokładnie. No i mamy też wyjątkowe spotkanie z Mają Ostaszewską, aktorką, która zagrała w filmie Twojej gościni sprzed chwili, Małgorzaty Szumowskiej. Pokazujemy starszy film Body Ciało, ale przed nim rozmowa Grażyny Torbickiej z aktorką o jej pracy i podejściu do zawodu. A jeszcze dodam, że pojawią się teściowie z udziałem Maji Ostaszewskiej też, tak? Teściowie przyjeżdżają do nas w formie filmowej, a Maja Ostaszewska zaprosi widzów na ten seans. Jeszcze jedna tutaj taka dygresja, bo Maja Ostaszewska była wczoraj właśnie na spotkaniu po filmie All Inclusive. Wojciech Małgosi, Szumowskiej, Michał Englerta, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. No i powiedziała, że jest wielką fanką tego filmu, chociaż w nim nie zagrała, ale oczywiście doskonale znała, więc to taka dodatkowa rekomendacja. Dzisiaj rzeczywiście trochę dzień z Mają Ostaszewską. Tak, dzisiaj dzień z Mają Ostaszewską, a jutro dzień z Andrzejem Sewerynem, no bo to jest aktor, który do nas przyjeżdża jutro i będzie jego film, a tak naprawdę film o nim, bo to film dokumentalny Jestem postacią fikcyjną i spotkanie z aktorem, który na pewno opowie o procesie realizacji tego filmu. No i też jeszcze spotkanie z Elizą Kubarską, czyli reżyserką filmu Ostatnia wyprawa, filmu opowiadającego o Wandzie Rutkiewicz, bardzo interesującego też filmu dokumentalnego. No to powiedzmy o festiwalowych laureatach, kiedy ich poznamy, kiedy rozstrzygnięcia, bo Festiwal Dwa Brzegi to jednak no przede wszystkim naprawdę świetne spotkania, rozmowy o filmie, projekcje, ale również ten jeden konkurs. Jeden konkurs, jest to międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, 25 filmów z całego świata i jutro podczas gali zamknięcia zostaną ogłoszeni laureaci i laureatki i wieczorem będzie można obejrzeć te filmy o godzinie 21:00, filmy, które otrzymały nagrodę na naszym festiwalu. No i dopiero chyba po zakończeniu festiwalu, czyli po ostatnich niedzielnych już projekcjach, poznamy jeszcze laureatów plebiscytu publiczności, tak? To się chyba nie zmienia, bo to tradycja Dwóch Brzegów. Tak, tak. Rzeczywiście publiczność wybiera najlepszy film, najlepsze filmy, które im się podobały, które zobaczyli w czasie trwania naszego festiwalu. To ważna nagroda, bo dla nas publiczność jest najważniejsza, łączenie tych dwóch brzegów właśnie pomiędzy widzami a twórcami, więc tak, to będzie ogłoszone na naszej stronie internetowej i dowiemy się, które filmy najbardziej się podobały naszym widzom, ale wiem, że bardzo podobały się te filmy właśnie z festiwalu w Cannes. Bardzo podobała się retrospektywa Doroty Kędzierzawskiej i Josepha Lozeya, bo tych filmów, te filmy jest trudno bardzo zobaczyć u nas, a to taki twórca opowiadający kino społeczne, polityczne sprzed lat, a bardzo aktualne dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za te wszystkie rekomendacje, za to, co polecasz jeszcze na festiwalu. Rzeczywiście sporo się wydarzy dzisiaj do wieczora, a także w sobotę i w niedzielę, bo to już ostatni weekend 18. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą, skąd pozdrawiamy. Marcin Radomski, mój ostatni gość, dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Ryszard Jaźwiński, do usłyszenia. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Autopromocja. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Pralka Beko Steam Cure. Slim. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1599 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone. I możesz lecieć do wody. Super!